After Party. Habitat to pochodzący z Australii projekt Soda Light z albumu In Echo, rok 2017. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś ponownie naszą główną bohaterką jest wytwórnia Constellation Tatsu prosto z Oakland w Kalifornii. Słuchamy zatem muzyki ilustracyjnej, psychodelicznej, ambientowej również, choć w tym przypadku bardziej intensywnej niż zwykle. Po raz kolejny będzie to elektronika idealnie nadająca się na towarzyszkę podróży, zwłaszcza tych kosmicznych. Soda Light prosto z Melbourne w Australii. Nazwa tego projektu to nazwa minerału, który po polsku nazywa się sodalit. Ma przepiękną niebieską barwę, jest dość równomiernie rozrzucony po całym świecie. Można spotkać go w m.in. Namibii, Tadżykistanie, Grenlandii, Brazylii czy Rumunii. Jeśli będą Państwo kiedyś w tych rejonach, proszę koniecznie rozejrzeć się za sodalitem. Album In Echo, tym razem utwór tytułowy. Thank you. Senses to ponownie Soda Light z albumu In Echo, album nagrany dla wytwórni Constellation Tatsu. A teraz nasz bardzo dobry znajomy Peter Tran, którego słuchaliśmy niejednokrotnie w naszych spotkaniach w audycji After Party. Jeden z najwierniejszych uczniów szkoły tworzenia muzyki psychodelicznej, której absolutnym mistrzem jest One of Tricks Point Never. Peter Tran, znany nam jako Curved Light, słuchaliśmy jego utworów niejednokrotnie. Tym razem posłuchajmy fragmentu albumu Quartzite, jedynego, który ukazał się w katalogu Constellation Tatsu. Utwór Dive 2501. Seabed w utworze Winged Orb. To fragment albumu Crescent Park, rok 2012, wytwórnia Constellation Tatsu. A Seabed to duet, którego część lewą tworzy Forrest Christensen, którego słuchaliśmy przed tygodniem, występujący pod pseudonimem Forrest Walker. Natomiast część prawa duetu Seabed to John Olson Bennett, kompozytor, którego słuchaliśmy niejednokrotnie, między innymi jako część formacji Forma, którą współtworzy od 2011 roku, ale on występuje również jako Eagle Nebula, jako Jab. Jest stałym współpracownikiem takich artystów jak na przykład Christine Avancu, którą bardzo lubimy w tych stronach, czy John Gibson. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu albumu Crescent Park. To jest duet Seabed w utworze Heartscape. Igloo to projekt Ksyr z albumu Arctica, rok 2014. Ten mroźny album został stworzony w zupełnie innym miejscu niż tytułowa Arktyka, aczkolwiek bywa tam również całkiem mroźno. Mowa o Federacji Rosyjskiej, choć Władimir Karpow, który stoi za projektem Ksyr, tworzy muzykę, która raczej przypomina dokonania muzyczne kompozytorów z okresu Związku Radzieckiego niż Federacji Rosyjskiej. Analogowe syntezatory, które oczywiście były klonami produkcji zachodnich, do dziś mają swoich miłośników. Praca z nimi oczywiście nie jest niejednokrotnie tak łatwa jak w przypadku pracy z syntezatorami z zachodnich laboratoriów muzycznych, aczkolwiek analogowe instrumenty takich firm jak na przykład Formanta mają zdecydowanie swój urok i swoich miłośników. Władimir Karpow, album Arctica, tym razem w utworze Aurora Borealis. Eskimo i ponownie Władimir Karpow, czyli projekt Ksyr i album Arktika. To nasze ostatnie spotkanie wakacyjne. Lato, przynajmniej w ostatnich tygodniach, było niezwykle upalne. Odrobina mroźnej muzyki ilustracyjnej pasuje zatem jak najbardziej do aury, która towarzyszyła nam w ostatnim miesiącu mniej więcej. A ponieważ spotykamy się po raz kolejny tuż przed wschodem słońca, a zatem w momencie nocy, który jest tradycyjnie najchłodniejszy, również muzyka powinna być chłodna. Utwór Snowstorm w tej chwili.